กำหนดรู้หนอขึ้นรู้หนอรู้อดีตเมื่อข้าอดีตที่ผ่านมากำหนดรู้ถ้ามันหมดไปแล้วก็ต้องกำหนดรู้เพื่อความไม่ประมาทไอ้สติครบวงจรมันจะบอกเขาเองว่าที่ท่านจะต้องถูกรถชนคอหักไอ้รู้ตัวนี้คือรู้ข้าแต่วิธีปฏิบัติแค่เอาปัจจุบันแต่นี่ย้อนอดีตกันละตอนย้อนอดีตรู้หนอรู้หนอพอรู้แล้วตอนอยู่มัธยมสามไปหักคอนกบอกเป็นช่องท่อไปเลยช่อบอกเป็นช่องตอนต่อไปแน่นอนสติจะมาบอกเลยว่าเที่ยง45ที่ติดตุลาสองพันแล้วเด็กท่านไม่ฟื้นต้องตายตามสัญญาคำว่ารุ่นไม่ใช่เรื่องเลวไหลแต่เราเลยกันไปเลยยากตาครอบที่กำหนดเพราะฉะนั้นขอแนะแนวทางท่านทั้งหลายจะว่ายากก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ถ้าเราทำได้แล้วมันง่ายย้ายอาตมาเนี่ยพูดก็อาตมาหมดไปเด็กย้ายบอกยากแท้หลานยากมากย้ายไม่คืนพูดเลยพอทำได้ไม่ได้หลานยากแท้ย้ายไม่คืนฝึกเข้าไปหลานพอฝึกเข้าไปง่ายแท้เพราะเคยแล้วถ้าเคยแล้วง่ายถ้าไม่เคยยากแท้เช่นอยู่กันเนี่ยท่านทั้งหลายจะทำครบวงจรของมันท่านสบายมากก็เห็นหนอไม่ต้องกำหนดสัมผัสจิตมันจะบอกกับสมาธิคนนี้ใช่ไม่ได้คนนี้หัวไม่มีมันจะบอกทันทีไม่ต้องไปบอกเห็นหนอแต่เห็นหนอเนี่ยมันเป็นแบบฝึกให้จิตเข้าที่สำหรับสติเช่นยืนหนอ5ครั้งต้องการให้จิตกับสติมันอยู่ด้วยกันเคล็ดลับอย่างนึงท่านรัฐมนตรีจะมาจิตมันออกมากๆไม่เป็นสมาธิเรื่องเล็กเอาสติตามจะให้จิตมันอยู่ที่มันไม่ได้หรอกเป็นธรรมชาติสติตามไปดูเลยว่าคิดนั่นน่ะถูกหรือผิดฉะนั้นเองเราหน้าปั๊บจะให้ยิงพระสุทาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่แล้วทำบ่อยๆครับเหมือนไก่ที่จะจับไก่ป่ามาขังสุ่มไว้มันก็ต้องวนนาข้าวมันก็ต้องเชื่อเคยแล้วหลานเอ้ยยากแท้ยายไม่เคยง่ายแท้เพราะเราเคยแล้วไก่มาเลี้ยงนาข้าวมันก็เชื่อเคยแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วเท่านี้เองถึงเนี่ยบอกว่าวิธีแก้จิตมันตกหรือผ่านไปข้างอดีตก็ให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ฆ่าอีกต่อไปเท่านั้นแต่เรารู้อะไรไม่ได้เนี่ยเรากำหนดไปวิธีแก้ปัญหาชัดเจนเลยเนี่ยวิธีนี้แก้ปัญหาได้ชัดเจนมากไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาด้วยการไปหาผีข้าจอทรงมาดูไม่ใช่เลยเราต้องแก้เองเราเป็นคนถูกเราต้องแก้เราเป็นคนทำต้องแก้เองไอ้ถ้าคนอื่นแก้ดีไงแก้ไม่ได้เราจะรู้เองเลยเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมยืนหนอ5ครั้งเนี่ยทำให้มันได้พอมันได้แล้วสติดีครบอย่างอื่นง่ายมากถึงต้องยืนหนอ5ครั้งเนี่ยได้จะพ้นแกนเงินอาจารย์ปัญญากาธรรมฐานเปรวเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาท่านรัชมนตรีจำได้ไหมธรรมฐาน ก็ต้องไปลงกรรมฐานวิปัสสนาก็ต้องไปลงกรรมฐานกรรมฐานมาจากไหนก็มาจากกาจาพยากาศกรรมฐานเนี่ยจำไว้เลยนะเทศาโลมานะขาอยู่ตรงนี้เราบวชทุกองค์ก็ต้องได้จากอุปชาไปแล้วนี่เรียกว่ากรรมฐานแต่แยกเป็นสติปัฏฐาน4แยกเป็นสมถะแยกเป็นวิปัสสนาแต่ก็ต้องไปลงกรรมฐานต้องมีกาจาพยากาศกรรมฐานทุกเรื่องงานของชีวิตจิตชัดเจน อย่างนั้นไม่งั้นเราจะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่งั้นฝรั่งจะยอมรับแล้วเหรอนี่ฝรั่งยอมรับแล้ววันนี้ก็ดร.พินิจโทรมาบอกว่าศาสตราจารย์ที่มาถามปัญหาบอกตอนนี้ไปฮือฮาอเมริกาบอกว่าอัฟกานิสถานจะอยู่ในแผนที่ประเทศไทยอยู่แทนที่โลกฝรั่งยอมรับเดี๋ยวฝรั่งสวดเท้ามังกายแล้วยอมรับอีกสองข้อกับคนเครียดเพราะโรคประสาทฝรั่งเขาบอกนั่งสมาธิไม่ได้แต่พระที่ส่งไปเมืองไทยบอกนั่งได้ฝรั่งไม่เชื่อคนที่เครียดกับโรคประสาทนั่งไม่ได้เลือดลมไม่ดีนั่งไม่ได้ต้องให้หายก่อนถึงจะไปนั่งได้แล้วก็ที่ศูนย์เราโปรดทำความเข้าใจถ้าใครเป็นโรคประสาทมาหรือเครียดอย่านั่งถ้านั่งเดี๋ยวเสียสัมผัสหมดที่นี่เป็นประตูอย่างเดี๋ยวร้องรำทำเพลงกันแล้วคนที่ตั้งครรภ์มาอย่างมันพองยุบไปออกแล้วก็เดินเท้าไม่เห็นล้มไปแทงที่นี่ประตูอย่างอย่าให้น้องให้ไปออกรูปก่อนหรือเขาฝึกไว้ก่อนต้องเอาเป็นหลักปฏิบัติด้วยนะงั้นไม่ได้ไอ้ยืนหมอห้าครั้งเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเรียกว่ากรรมฐานแล้วเสียงหนอเห็นหนอกลิ่นหนอรสหนอสัมผัสอายุนาธาตุอินทรีย์หรือทวารหกจะง่ายขึ้นพอเรายืนหนอห้าครั้งได้ครบวงจรเนี่ยได้อัตโนมัติพอเห็นปั๊บมันจะอัตโนมัติมาบอกได้จากยืนหนอห้าครั้งถ้าเราไม่ยืนหนอห้าครั้งแล้วเห็นหนอจะไม่ได้ผลเลยจะไม่ได้ผลเสียงหนอถ้าเรายืนหนอห้าครั้งได้สติกับจิตมันอยู่ด้วยกันมันน่าสติก็จิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ได้ยินเสียงปั๊บบอกทันทีไม่ต้องกำหนดว่าเสียงหนอคนนี้พูดไม่จริงดับไปเลยเขาบอกพูดไม่จริงครับสติแล้วมันบอกคนนี้พูดโกหกเสียงเนี่ยมันจะดับไปหาเขามันก็ไม่บันทึกหลักฐานไว้ในจิตใจของเราชัดเจนมากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอกเสียงหนอฟังไม่ชัดแล้วเอาหูออกไปข้างนอกหนอแล้วก็หูข้างนอกฟังไม่ชัดโน่นออกไปโน่นเอเชียหนอคงไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนี้ถ้ายืนหนอห้าครั้งไม่ได้ทำไม่ได้เสียงหนอคือร้อยกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลหรอกไอ้จิตภัทรสอนเนี่ยเรามีมันแต่คลอดไปกับท้องของมารดาเนี่ยเขาเรียกจิตประพัดสอนสะอาดหมดจดแต่แล้วเรามาคลุกฝุ่นกับตอนโตเลยก็มีมัวหมองตลอดกิเลสมีตอนโตตอนเราเป็นเด็กเนี่ยคลอดมาจากท้องของมารดาเนี่ยประพัดสอนสะอาดหมดจดจิตบริสุทธิ์แต่แล้วโตขึ้นไปก็สะสมบันทึกเทปเข้ามาจึงไม่บริสุทธิ์เราจึงต้องฝึกเป็นใหม่ให้จิตประพัดสอนให้ได้ถ้าจิตไม่ประพัดสอนทำอะไรไม่ได้เลยไปทำตามอารมณ์ส่วนมากจะทำตามอารมณ์แล้วตลอดอารมณ์ไม่ดีก็ทำไปทางไม่ดีหมดท่านรัตมณีจำไว้ถ้าอารมณ์ดีนะดีหมดคนคนดีหมดเพลงเพราะหมดถ้าอารมณ์ไม่ดีเพลงไม่เพราะเลยลองดูอยากจะทุ่มนอนทุ่มนี่ ไอ้โมโหเนี่ยนะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเสียหมดทั้งบ้านเลยเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าโกรธช่างคืนโกรธเนี่ยมันช่วยใครไม่ได้เลยห้ามไม่ได้เลยเราเห็นใจความโกรธห้ามไม่ได้แน่นอนห้ามไม่ได้หมดโอกาสที่จะดีได้จิตที่จะไปห้ามไม่ได้มันจะไปไหนรู้ไหมแล้วบางทีเนี่ยท้องหนอลูกหนอบางทีขวาย่างหนอเดินก็เพลินเลยจิตออกไปซะเยอะไม่รู้เลยเอาไปคิดเรื่องอะไรซะต้องนานยังไม่รู้อยู่เนี่ยยังเดินขวาย่างซ้ายอย่างเดินด้วยความชำนาญเดินด้วยความชำนาญแท้ๆแต่จิตมันไม่อยู่กับเราเดินด้วยความชำนาญก็คือขวาย่างน้อซ้ายย่างน้ออยู่แต่อีกจุดหนึ่งนั่นอยู่ไปคิดอะไรต่ออะไรตลอดรายการใช่หรือไม่ใช่ยังไงฮะนะจึงต้องย้ำทำบ่อยๆให้มีสติถ้าไม่ทำบ่อยๆไม่ได้ผลบางคนมานั่งกรรมฐานเจ็ดวันกลับไปแล้วเลิกจิตเลวกว่าเก่าเพราะมันไม่เข้าที่ต้องไปทำบ่อยๆเสมอต้องเสมอปลายจิตถึงจะอยู่ที่ไม่ใช่ของง่ายไม่จะมานั่งกรรมฐานเจ็ดวันแล้วเป็นโสดาเลยเหรอจบคอร์สเลยเหรอไม่ใช่หนังสือไม่ใช่เรียนจบ140หน่วยจิตจะได้เป็นปริญญาตรีนี่แล้วก็เรื่องกรรมฐานมันสำเร็จตรงไหนล่ะปฏิกรณ์สำเร็จตรงไหนฮะเป็นโสดากันหมดแล้วเหรอเนี่ยเป็นยังไงฮะบางคนเข้าพระสมาบัติได้ห้าชั่วโมงพระสมาบัตินี่มันจะเป็นพระโสดาเท่าไหร่เข้าใจไหมเนี่ยแต่แล้วสืบหาลาเพศไปเป็นโจรปล้นเขาไม่ใช่นักสนิทได้พระราชมาบาท5ชั่วโมงแต่ทำไมจิตกลับทำไมจิตกลับแล้วผู้นี้มาแน่ปฏิบัติคิดว่าตัวเองได้แล้วโสดาแล้วยามที่6ขึ้นแล้วยกออกไปแล้วถือดีอวดดีว่าเราคือดีครับกลับเร็วกว่าเก่าตามประมาทอยู่ความประมาทชัดแจ้งชัดแจ้งเพราะงั้นเราต้องอยู่กับสติตลอดในการอย่าประมาทไม่ได้ถ้าเราจะรู้ยังไงท้องหนอยุบหนอจิตออกตอนไหนจับได้ไหมจิตออกตอนท้องจนยุบเวลากำหนดท้องหนอยุบหนอเนี่ยจิตมันออกไปตอนไหนไปคิดอะไรต่างๆเนี่ยรู้จับได้ไหมถ้าเรามีสติละเอียดต้องจับได้ต้องจับได้เลยออกไปตรงไหนจับยากมากรู้ไหมใครจับได้ไหมเนี่ยจิตออกตรงไหนจะติดกรตอบไม่ใช่มันจะเพลินก่อนท้องหนอยุบหนอเพลินไปเลยท้องหนอยุบหนอเพลินเพลินเพลินวัดไปเลยแวบเดียวไปแล้วจับไม่ได้เลยมันแวบเดียวมันเผลอนิดเดียวอย่างที่ตอบแต่ต้องเพลินก่อนมันหลอกเราให้เพลินพอเพลินแล้วแวบไปแล้วไปตอนไหนไม่ทราบไปตอนไหนไม่ทราบนี่มาคิดออกไปคิดแล้วจะทำยังไงกำหนดยังไง มันไปคิดไปต้องนานแล้วจะบอกคิดหนอมันก็ไม่ได้มันเป็นอดีตแล้วกำหนดว่าไงนานตามอ่ะรู้หนอรู้หนอ10ครั้ง20ครั้งพอรู้ถ้าสติดีปั๊บมันจะเผลอน้อยลงไปตามอ่ะมันจะเผลอน้อยลงไปถึงหากเราจะจิตออกอีกก็จับได้แล้วครับแต่ไม่ใช่มันนั่งจับมันนั่งดูท้องมองหนอรถหนอจิตมึงออกไปแล้วยังหนอไม่ใช่อย่างนี้แน่มึงจะออกมึงบอกกูก่อนหนอมันบอกเราเมื่อไหร่อ่ะมันมีตัวตนเหรอมันมีตัวตนเหรอตามบางทีเราฟังหนอยกหนอเล่นจิตไปคิดบ้าบอคอแตกนานจิตจึงมีล้ออยู่เสด็จอารมณ์ล้ออยู่เสด็จกระแสแล้วมันคิดหลายอย่างได้เลยไอ้จิตหนึ่งไปคิดถึงแฟนไอ้จิตหนึ่งจะไปต่อยกับเขาไอ้จิตหนึ่งก็บอกพวกนี้จะได้เงินหรือเปล่าไอ้จิตหนึ่งว่าอย่างไรกำลังท้องหนอยุบหนอไอ้จิตหนึ่งบอกว่าซื้อหวยไว้มันจะออกหรือเปล่าหนอคิดตั้งหลายอย่างคิดอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่ามันออกไปยังไงคิดตั้งหลายเรื่องวิธีปฏิบัติให้หายใจยาวๆแล้วกำหนดรู้หนอหายใจยาวๆไหมคงยุบหยุดไปก่อนหายใจยาวๆแล้วกำหนดรู้หนอรู้หนอหลายๆครั้งจนจิตเข้าสู่ที่และสติเข้าสู่จุดของจิตและสู่ภวังค์แล้วเราก็เหนื่อยท้องหนอยุบหนอต่อไปหนอทำไมท่านนี้ไม่มีทางเข้าใจไหมจิตเนี่ยแม้รักษายากเหลือเกินไอ้ปากเนี่ยมันโกหกได้คุณหัวหลวงเขาว่าจิตโกหกไม่ได้จิตโกหกไม่ได้ปากเนี่ยแก้ตัวได้แก้ตัวเก่งด้วยนะปากนี่แก้ตัวดีนะแต่จิตแก้ตัวไม่ได้มันกายตัวเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราเนี่ยว่าผู้มาปฏิบัติเนี่ยต้องดูตรงนี้ให้ดับถ้าจิตพุ่งข้ามมากจิตไม่อยู่ที่เลยแก้ยากหรือว่าไม่ยากถ้าบางคนนั่งเพลินไม่ปวดเมื่อยเลยเนี่ยแหมสบายจริงๆนะแก้ยากไม่มีอะไรเกิดเลยไม่รู้ได้มาสอบอะไรปวดไงปวดเมื่อยเหรอปวดทำไมฮะปวดหนอยิ่งกำหนดยิ่งปวดหนักทำไมยิ่งกำหนดยิ่งปวดหนักเพราะอะไรไม่กำหนดเขาไม่ได้เหรอตอบไม่กำหนดเขาไม่ได้เหรอตอบเพราะอะไรไม่ใช่ต้องเรียนให้รู้ถ้าไม่รู้แกอนิจจังทุกขังเนี่ยตามไม่ได้จะไปนิพพานชนะได้ไงจำไว้ปวดหนอปวดหนอปวดหนอเรียนให้รู้ให้ได้แล้วว่าศึกษาต้องการศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วกระโดดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ายิ่งกำหนดปวดหนอมันยิ่งปวดหนักบางครั้งตูดจะหลุดขอโทษก้นจะแตกเลยร้อนโอ้ยตายให้มันตายปวดหนอปวดหนอไปตายให้มันตายโอ้ยจะตายแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีน้อปวดน้อปวดน้อเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีน้อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่ใส่อุปาทานอีกต่อไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจิตก็ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นอุปาทานยึดมันจึงไม่ปวดแต่ที่แรกกองปวดเนี่ยบางคนบอกหลวงพ่อฉันกลับแล้วกำหนดยิ่งปวดหนักกำหนดยิ่งปวดหนัก ทนไม่ไหวจะกลับกลับเลยนี่แหละความดีเป็นศัตรูของชีวิตอย่างฮะนั่นแหละนี่แหละจะกลับบ้านแล้วเลยบางคนได้ยานหอบเสื่อยานหอบออกหน้าต่างก็มีหนีก็มีโอ้กลับแล้วมาทรมานทำไมไอ้มารร้ายคือตัวศัตรูความดีเป็นศัตรูของชีวิตฟองน้อยุบหนอไอ้ศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วมากระซิบที่หูแล้วอยู่ที่บ้านสบายยกเตยลำย้ายมาทำไมมานั่งทรมานทำไมนี่ศัตรูเปล่าเราต้องฆ่าศัตรูให้ตายฆ่าศัตรูด้วยอะไรฆ่าศัตรูด้วยอะไรสติอะไรต้องอดทนต่อสู้กับศัตรูให้จนได้ไปนั่งท้ายเลยมาข้างหน้าไม่ได้แล้วจะถามมั่งไอ้หลบไปอยู่มันตัวอุปสรรคถ้ากรรมฐานเนี่ยแล้วต่อสู้ฆ่ามารให้ตายมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้มันต้องมีมารทุกคนพวกที่มาปฏิบัติเนี่ยพวกวิทยากรหรือพวกญาติโยมบอกเขาหน่อยศัตรูเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของชีวิตไม่ใช่ทำได้ดีได้ง่ายเลยทำดีแสนจะยากมากทำช่วงงานนิดเดียวทำช่วงไม่มีมารแล้วไม่มีใครมาขัดขวางทำดีมันต้องมีคนขัดขวางมีมารมาตลอดเหมือนแม่ค้าพ่อค้าขายดีขายดีขายดีขายดีมีคนมาอิจฉากันทีขาดผลประโยชน์กันเลยถ้ามีคนมานั่งเนี่ยถ้าเกิดปวดมากเข้าใจผิดกันจำไว้เข้าใจว่ามานั่งสบายสบายแล้วยานขึ้นยานขึ้นตอนสบายก็ยานหลวงพ่อคูณใครอยากได้ยานหลวงพ่อคูณไปเลยวัดบันไลยานอะไรรู้ไหมท่านพระครูฮะยานหลวงพ่อคูณยานอะไรฮะยานังของการกรรมฐานยานังแปลว่ารู้ในส่วนลึกของปัญญารู้ในการรอบรู้ในกองการสังขารอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฏฐิจะได้มีชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานนั่นครับบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเอ๊ะจะไปนั่งให้สบายสักห้าวันพอมาหลวงพ่อฉันอยู่สักเดือนนะเอาเลยให้สองเดือนสามวันไปเลยสามวันไปเลยแล้วไม่ลาด้วยสิจะมาต่อยานพระมาจากพิษณุโลกบอกว่าทำกรรมฐานมา16ปีแล้วยานไม่ขึ้นก็ต่อยานที่วัดนี้เอาเลยมาต่อยานอยู่กุฏิกรรมฐานเล็กเอาเลยจะต่อยานฮะจะเอายานตรงเตงนี่เอายานอะไรนะสามวันเท่านั้นท่านเหาะไปเลยยังไม่ทันต่อยานเลยเหาะออกหน้าต่างไปเลยบอกว่านี่ไม่ไหวบอกกับพระวันที่ไม่ไหวตื่นตีสี่แล้วก็นั่งปวดจะตายไปยานวันนี้ทำไมปวดมากนะยานวันนี้ทำไมปวดยานเดือดร้อนไม่ปวดยานที่เดือดร้อนไม่ปวดใช่ไหมเนี่ยยานที่เดือดร้อนไม่ปวดตีสี่ออกธนาคารไปเลยแล้วลูกแจงไม่ได้เก็บไว้ให้จนบัดนี้เหาะไปยังไม่ลงมาเลยได้ยานที่นี่ไปเหาะไปเลยนี่แหละนั่งกรรมฐานไรวัดเป็นอย่าง เข้าใจผิดคิดว่านั่งแล้วจะเห็นเทวดานั่งแล้วสบายจำมาเลยนะถ้านั่งสบายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีเวทนาจิตไม่ออกไม่มีกุศลอกุศลแสดงว่าสอบตกไม่มีผลงานทำไมมันนั่งไปยังไงโยไปยังโอ้โหปวดกำหนดไม่หายอ่ะเอาละจะดีแล้วผลงานมาแล้วผลงานมาแล้วจำไว้ตรงให้ข้ามกับที่เราคิดเดี๋ยวรัฐมนตรีไปหลวงพ่อผมก็ไม่มีบุญเนี่ยปวดจังทำไมไม่ปวดแล้วไปเตะฟุตบอลมานี่เตรียมน้ำมันมาให้เลยน้ำมันไปไหนไปเตะฟุตบอลมาไม่ปวดยังไงล่ะน้ำมันทาหายเนี่ยไปแค่นี้ก็ได้ทำงานเยอะไปอย่าไปทิ้งนะต้องทำทุกวันยังตามยังตามตามเลยเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงขอ24ชั่วโมงขอแค่2ชั่วโมงไม่ได้ขอให้ท่านทำติดต่อไปจะได้แล้วจะแปลกให้ท่านจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ายังไงโดยตัดจักรไม่มีใครมาบอกเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวรกรรมไม่เท่ากันและมีทุนเท่ากันมีมือสองเท่าสองมองหนึ่งมองหนึ่งเท่ากันแต่ใช้ทุนไม่เท่ากันเสียใจด้วยใช้ทุนไม่เป็นไงไปขาดทุนจะหน้าอย่างหน้าที่ได้ใช้ทุนไม่เป็นไม่มีใครพูดเลยเหรอมีทุนเท่ากันทำไมใช้ทุนไม่เป็นมีเท้าสองมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเหมือนกันหมดทำไมใช้หนึ่งเหมือนกันล่ะอาจารย์รัติกรผอ.รัติกรไม่ต้องบีบล็อกไม่ปวดมากมายแล้วปวดมากใช่หรือตายให้มันตายไปสิถึง3ชั่วโมงเลยเนี่ยขอฝากไปด้วยนะถ้าหากว่ามีใครมานั่งนั่งไม่ได้โหปวดเมื่อยบอกตรงไอ้งานจิตออกไหมออกเยอะเลยปวดมากเหลือเกินคิดเรื่องอาถะต้องพักไปเลยคนนี้ดีแน่พักไปเลยเข้าไปเลยแล้วนั่งไปยังไงโอ้ยท่านพระครูศิลวัฒน์ดิฉันมานั่งโอ้ดีมากไม่ปวดเลยแล้วไม่เคยคิดโอ้หกโอ้หกต้องให้ห้าแสนเลยนะจำไหมโอ้นั่งดีไม่ปวดนิดเดียวแล้วจิตก็ไม่คิดจิตไม่ออกไม่มีผลงานขืนนั่งไปไม่ได้ผลทำไมโอ้โหเรามานั่งไม่ได้ผลเขาแหมอาจารย์รัติกรเขานั่งดีเลยเขาไม่มีทุกข์เขาไม่ปวดเมื่อยเลยเขานั่งเฉยไม่ปวดไม่เมื่อยและคิดไม่ออกเลยดีมากคนละเรื่องกันไม่ใช่เรียนหนังสือนั่งไม่มีผลงานเลยสอบตกถ้าบอกคิดมันก็เปล่าไม่ได้คิดเลยโกหกจิตเป็นธรรมชาติตรงที่อารมณ์ลมรับรู้ลมเวทนานามเทียบไปเฉยจำมาเลยคิดนอนคิดนี่มากมายวิธีแก้วิธีไขเอาสติตามไปดูเท่านี้เองจะให้จิตมันดิ่งดิ่งเป็นได้ไม่ได้หรอกต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้ายืนหนอห้าครั้งได้นะทำได้คล่องยุคง่ายเดินจงกรมคล่องแคล่วไปหมดถ้ายืนหนอห้าครั้งไม่ได้สติก็จิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างศีรษะลงปลายเท้ากระเท้าถึงศีรษะแล้วอย่างยาวสั้นไม่เหมือนกันยาวสั้นตามตัวของคนที่กำหนดเราใช้กันต่างคนต่างมีเวรมีกรรมมาเหมือนกันเหรอต่างคนต่างทำเอา จะไปเอาสั้นยาวของเขามารับกับเราไม่ได้ไม่ได้เลยนะบางคนเรียนเก่งสอบปริญญาโทปริญญาเอกเกียรตินิยมหมดแต่ทำไมต้องเอามีดสี่ตัววันนี้ตายไปแล้วอายุ45พ่อเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ศิริราชย้ายไปอยู่รับวิชาการเราไปบรรยายที่ศิริราชโทรมาจากอเมริกาให้ถามอาจารย์จอมจับถามหลวงพ่อที่ลูกสาวเขาทำไมเอามีดสี่ตัวได้เกียรตินิยมตลอดระวังนะคนที่เรียนเก่งระวังถ้าจิตตกขึ้นไม่ได้วันนี้ตายแล้วตายไปแล้วนี่แหละเราต้องไปประถมนิเทศหมายอะไรไม่โดนให้เขาฝังไม่ใช่เลี้ยงเก่งแล้วก็จะเห็นธาตุได้แล้วก็ยุกันเลยยานะเลี้ยงเก่งไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่สำเร็จตามมรรคก็ไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่ใช่เลี้ยงเก่งนาเข้าเลี้ยงไปนะตกเลยตายแล้วเอามีดขีดตัวตายแล้วเลี้ยงเนี่ยเกียรตินิยมได้เอหมดเลยนะอเมริกาแต่ทำไมต้องตายเอามีดขีดตัวถ้าตายเลยเป็นสาวแล้วสาวใหญ่ปัญญาโทเกียรตินิยมพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกตะพืชไม่ได้รู้กฎแห่งกรรมของลูกเลยลูกก็เหิมขาดสติสมาธิสูงสมาธิดีมากจำได้แน่แต่ขาดเฉลียวใจคือขาดสติคนเรามีความฉลาดจำไว้ท่านรัฐมนตรีแต่ขาดความเฉลียวใจฉลาดคือวิชาการแต่ไม่มีความเฉลียวใจเฉลียวใจนี่คืออะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมสติจำไว้มีแต่ความรู้และฉลาดในหน้าที่การงานแต่ขาดสติขาดความเฉลียวใจตายแน่นอนประมาทละหมาดตายแน่นอนออกมาอย่างนี้ชัดเจนท่านจำไว้ให้ได้ละหมาดนี่ดร.ลำไยนี่เป็นญาติกันเนี่ยขอเล่าเรื่องกรรมฐานให้ฟังเรื่องเป็นอย่างไรเมื่อครั้งกระโน้นที่ผ่านมากรรมฐานแผ่เมตตาชัดอาตมาอธิษฐานว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีละทำไมเป็นญาติเราช่วยไม่ได้ขอพูดหน่อยได้ไหมขอพูดหน่อยได้ไหมขอพูดหน่อยได้ไหมท่านรัฐวีระเนี่ยไม่มีเจตนาร้ายก็ได้ไปหาเสียงดีกับเขาดีกับเขาพวกเล่นงานเลยหาหมิ่นประมาทพระราชาตัดสินติดคุกเลยนี่จะล่าสัตว์เราก็รู้จักโยมเอกกระพดโยมบุรอดเราชอบนับถือกันมากเราก็นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาจะช่วยท่านรัฐมนตรีได้หรือจะได้ไหมถ้าได้ขอให้ยนต์บันดาลสติบอกทันทีสติบอกทันทีนะแล้วก็ท่านวิระก็เริ่มทำสมาธิตั้งแต่นั้นตัดสินติดคุกนี่เล่าให้ฟังในที่ประชุมแต่ทำไมช้าออกได้ล่ะมีบุญไม่งั้นเราจะมีงานมาเองงานไม่ใหญ่มาเองมาเองใช่ไหมอาตมาก็ตั้งสติท่านรัฐมนตรีวีระมุสกพงศ์มีบุญวาสนากับอาตมาขอให้อาตมาได้ช่วยได้ถ้าคนเนี่ยไม่มีกรรมฐานไม่มีสติอธิษฐานไม่ขึ้นจำบทนี้ไว้มาสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานติดเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนก็แทนไม่ตายถ้าไม่มีบารมีอันนี้นะไม่ต้องเลยนะช่วยใครไม่ได้สวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาถ้าอโหสิกรรมกับใครไม่ได้นะแผ่เมตตาไม่ออกหรอกแผ่เมตตาไม่ออกแน่นอนส อโหสิกรรมแล้วไม่โกรธไม่เกลียดใครแผ่เมตตาได้ทันทีได้ทันทีแต่ที่จะพูดไปนี่ต้องติดเป็นความลับเหมือนกันยังไม่มีใครทราบเพราะเป็นเรื่องอจินตายเหลือตัดสินเนี่ยเราบอกว่ามันอยากเข้ามาถ้าอยู่นู่นอะไรบุรีรัมย์นะอยู่บุรีรัมย์อยากเข้ากรุงเทพครับตัดสินที่อยู่มาที่นั่นแล้วเนี่ยกรรมฐานในคุกนั่งสมาธินี่แต่ไม่ตาถึงอาตมาก็ทำยังไงหนอเราถวายดีกาไม่ได้มินประมาทอารมณ์เดชาแต่ประการใดเป็นคนซื่อสัตย์ทุจริตจริงๆซื่อสัตย์ทุจริตเป็นนิสัยขยันแต่อยากให้มันหันหลังให้บายเนี่ยเป็นคนใจซื่อมือสะอาดทำให้เฉียบขาดเป็นธรรมทำไมจะชินทำไมจะช่วยได้เราก็อธิษฐานจิตกรรมฐานอธิษฐานขึ้นว่าวิระมุขชงถ้ามีบุญและเคยเป็นญาติมาชาติก่อนขอให้อธิษฐานขึ้นเข้าใจยังเนี่ยอธิษฐานจะทำอย่างไรจะถวายดีกาเขียนไว้เขียนไว้พร้อมไว้พร้อมเนี่ยเกิดโดนบันดาลแพทย์ของพระเจ้าอยู่หัวแพทย์รักษาพระองค์อยากจะมาไหว้พระวันอยากจะมาไม่รู้ทำไมก็ให้ป้าวิเชียนพาแพทย์ตรวจพระองค์เลยไม่รู้เป็นไงคิดถึงหลวงพ่อวันมากถ้าญาติกันจะเกิดคิดถึงให้เกิดช่วยเหลือกันถ้าคนเราจะเป็นพระเอกนางเอกมีโม่ง3ตัวช่วยได้เป็นพระเอกได้โม่งดำโม่งขาวโม่งแดงโม่งดำวิญญาณช่วยโม่งขาวบุญกุศลที่เราทำช่วยโม่งแดงเชื้อชาติช่วยชายประหลาดสวมหน้ามาโม่งเอาตัวไปช่วยแบบนี้โดยไม่เห็นตัวทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะไม่เข้าใจมาจนปี2ฝนตกรถก็เสียรถเบนซ์แต่ต้องมาให้ได้คืนนี้ทำไมมาจะตายแปลกไหมแปลกไหมเคยเล่าให้ท่านฟังก็ตามอันนี้เปิดเผยหน่อยอย่าว่าเลยนะเรื่องจริงนะมาที่สองธุระในเรื่องส่วนครอบครัวเสร็จแล้วอาตมาก็พูดบอกคุณหมอฝากหนังสือถวายพระเจ้าอยู่หัวเลยไหมได้เลย3 โมงเช้าหนังสือกฎแห่งกรรมบอกว่าขอเจริญพรในหลวงจะอ่านไหมอ่านหมดแน่นอนตาลุมุกไปด้วยไม่ก่อเอาตะลุ่มผมเลยนั่นแน่ไม่ต้องเสียตะลุ่มเหล่าพอยัดไส้รู้จักเรียกยัดไส้ไหมเนี่ยรู้จักยัดไส้ไหมมาจะกล่าวบทไปตั้งแต่ต้นจนอวสานเสกแล้วเมตตันจะสับเลยกัจฉมิงมานะสัมภาวะเยปริมาณังเมตตาคุณนางหลังเมตตาเมตตาคุณนางหลังเมตตาเท่านี้แต่ขอให้เรามีจิตเมตตาโดยสำนึกสมัญญาของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรและสุดรทั้งหลายโปรดได้เมตตาธรรมหากว่าท่านรัฐมนตรีวิระมีบุญวาสนาโปรดได้อันนี้เมตตาถูกเยอะหมอจะต้องไปตรวจในหลวงวันพรุ่งนี้3 โมงเช้าต้องตรวจอันนี้อย่าไปเล่าคนอื่นไม่ได้นะปิดเป็นความลับมากที่สุด เดี๋ยวเรื่องจะกระจายข่าวไปคนแก่ไปวัดความดันทำเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็หนังสือถวายบอกหลวงพ่อวัดพวันทูลถวายหนังสือเปิดเลยอ่านเลยนั่งเก้าอี้อ่านทุกเล่มเปิดเล่มนั้นเลยมันมีแร่ดึงดูดเปิดเล่มนั้นเลยอ่านจบหมอไม่รู้ว่าหนังสืออะไรไม่รู้รู้ไม่ใช่ปกปิดแล้วอย่าหมอคนนี้อย่าออกชื่อเราก็ช่วยเขาได้เรื่องครอบครัวของเขาเราช่วยสำเร็จแล้วเขามาอีกบอกหลวงพ่อครับหนังสือที่ไปทูลถวายอ่านหมดทุกเล่มแต่เขาไม่รู้หรอกมันมีอะไรพอ15วันได้ออกเลยเนี่ยมันทำให้ชิงลงฉับกลับลงแตกถ้าเราไม่มีบุญร่วมกันเป็นครบอุปกรณ์ไม่มีการช่วยกันได้อธิษฐานขึ้นถ้าเราไม่มีบุญร่วมกันอธิษฐานไม่ขึ้นพร้อมกับท่านวีระมีบุญวาสนาด้วยถ้าเราจะไปช่วยใครเขาจะไม่มีบุญวาสนาเหมือนหม้อวัตถุรีเจ็บไฟไม่อยู่ช่วยไม่ได้ก็ขอฝากไว้ด้วยไม่มีอะไรเท่าดีเท่ากรรมฐานกรรมฐานดีมากแล้วไม่ดีเจ้าพ่อเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยเนี่ยลูกก็ได้ดีด้วยลูกของรัฐมนตรีวีระต้องได้ดีจะดีกว่าพ่อด้วยนี่เอาความลับมาเปิดแต่คงจะเปิดเฉพาะกรรมฐานนั้นจะไม่คุยชื่อไม่น่าเชื่อใช่ไหมร้อนใจอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นมาก็ตามดับทางนักจิตวิญญาณก็มาที่นี่หมอในแพทย์ก็ไปถวายในงานให้ท่านทราบว่าได้มาที่วัดนี้และได้ช่วยครอบครัวของแพทย์แพทย์ก็ทูลถวายและฝากหนังสือมาถวายอันนี้เป็นรายงานติดต่อขอฝากพวกกรรมฐานกรรมฐานอธิษฐานขึ้นถ้ายังอื่นอธิษฐานไม่ขึ้นกรรมฐานเนี่ยทำให้เรากตัญญูตเวทีและไม่ทิ้งเหตุการณ์สนองพระคุณได้ชัดเจนเราต้องช่วยกันเต็มที่เรื่องราวไม่เป็นความจริงนะท่านเห็นใจเลยอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังวันนี้ก็เปิดเผยนิดหน่อยแต่เรื่องที่จะเปิดอีกมากของเยอะไม่เปิดเปิดเฉพาะปิดเฉพาะการเฉพาะหน่วยจิตที่จะเป็นไปได้ที่เราสามารถจะพูดกันได้เพราะงั้นกรรมฐานเนี่ยสามารถแผ่เมตตาได้อย่างยกเป็นตัวอย่างถ้าเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ครับนั่งเจริญกรรมฐานนะลูกมีสัก5คน3คนแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกได้ผลแน่ๆพ่อแม่ช่วยลูกได้ลูกช่วยพ่อแม่ได้วันนี้ตัวอย่างที่นี่ลูกช่วยไหมทำให้พ่อแม่เลื่อนตำแหน่งแห่งที่ไปสูงได้อันนี้จะไม่ขอรับพ่อแม่ช่วยลูกเป็นคนดีนะเนี่ยกรรมฐานแผ่เมตตาไม่ต้องไปดุไปด่าเลยไม่ต้องไปดุไปด่าไปว่าชัดเจนมาก ตมาเนี่ยเห็นใจท่านรัฐมนตรีท่านสิเตวลินสฤทธิ์เป็นอธิบดีกรมที่ดินตอนนั้นเป็นรองอธิบดีพวกพนักงานพวกเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์หน้าห้องมาหน้ากรรมฐานแล้วกลับไปทำงานสายกลับไปทำงานสายชื่อกรมที่ดินอาศริเตวลินสฤทธิ์ท่านก็บอกเอ๊ะทำไมมาทำงานสายอ่ะมาจน 4:00 น 5:00 นที่ฉันไปนั่งกรรมฐานที่ไหนวัดอภูวันสิงห์บุรีเอ๊ะทำไมไปบ่อยไปกัน5คน6คนเนี่ยไปบ่อยมากวัดอภูวันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกหนทางเลยชโยอ่างทองขึ้นมาวันนั้นเสาร์อาทิตย์ท่านขับรถมาเลยขับรถมาเองเลยตอนนั้นเป็นรอที่ดีขับรถมาก็นั่งคุยบอกว่าท่านครับผมเป็นรอที่ดีกรมที่ดีมาสืบเสาะถามกรงๆนะผมก็โชดกรงๆมีชื่อนี้ชื่อนี้มาในวัดไหมอ๋อบอกมีพอพบก็ไปเรียกมา5คนกรมที่ดินก็สวัสดีมาเลยบอกหลวงพ่อคะเจ้านายมาแล้วก็บอกท่านมาไงก็เล่าเหตุการณ์ฟังว่านึกว่าโกหกมันนั่งกรรมฐานนึกว่ามาไม่เจอนะโดนแล้วคราวนี้โดนเอาแน่นอนจะเป็นคนตรงเลยแล้วนั่งกรรมฐานได้ไรเหรอได้ไรเหรอท่านก็ไม่สนใจกับเราบอกกับท่านมานั่งเขาก็ต้องได้เขาได้ถือยิ้มได้แล้วก็ได้ก็ว่าท่านไปนั่งมั่งสิท่านไปนั่งมั่งนั่งยังไงลองดูก่อนตรวจทางเมื่อกาก่อนแล้วก็ลงนั่งท้องหนอยุกหนอก็บอกส่งเดชโดยไม่ศรัทธาบอกไปแต่จะทำเปล่าเลยจะไปรู้หรือจะไม่สนใจถ้าท่านทำนะปีหน้าท่านเป็นอธิบดีเนี่ยจะเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะขอประทานโทษครับผมไม่เด็ดเป็นไม่มีเส้นผมเนี่ยชีวิตครูโรงเรียนปากพนังปัญญาแก่กว่าปัญญาก็เป็นครูแล้วชาลาวจะครูมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็มาทำงานกรุงเทพแต่ขืนเป็นครูก็อยู่แค่ครูเราประวัติศาสตร์อยู่ปากพนังฉันรู้จักดีอยู่ปากพนังทีนี้ก็บอกท่านครับผมยังไม่เคยบวชแต่ผมเป็นอธิบดีผมจะบวชที่นี่แน่พอไปนั่งกรรมฐานครับแต่ก็ลองนะลองทำท่านมีนิสัยพอนั่งปั๊บท่านก็เกิดจิตใจเป็นกุศลสวดธรรมกาพอดีอธิบดีเขาว่างพอดีอธิบดีว่างว่างเขาก็ส่งชื่อเข้าไปแต่ชื่อสิริไม่มีไม่มีชื่อที่จะเป็นอธิบดีการเมืองเอาคนโน้นเอาคนนี้เข้าหมดแต่ชื่อคนนี้ไม่มีคือเป็นรองอธิบดีไม่มีชื่อไม่มีชื่อเลยท่านรองอธิบดีก็บอกที่หลวงพ่อวันวานพูดว่าจะได้เป็นคงไม่ได้เป็นมันก็แปลกอยู่นะเขาก็ไปชุมตัดสินประธานใครก็ไม่ทราบประธานที่ตัดสินบอกว่ารองอธิบดีมีชื่อไหมเนี่ยคือคุณสลิดเอวลินสลิดไม่มีแปลมาแปลมาดูสิก็ต้องเลื่อนไปพรุ่งนี้ไปเอาอธิบดีรองอธิบดีมาก็มาอ่านกันโดยว่าไม่มีพวกเลยได้เลยนอกนั้นตกหมดผลงานสู้กันไม่ได้ก็ได้แปลอธิบดีขึ้นพอได้เป็นอธิบดีปั๊บอธิบดีกรมที่ดิน ได้10วันที่ผ่าขอบวชที่นี่บวชที่นี่เลยบอกว่าท่านครับผมขอเอาแค่15วันเพราะเป็นอธิบดีใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เคยบวชนะเนี่ยอายุครบอายุผมครบบวชที่นี่แล้วนายวิเชียนเป็นลูกน้องท่านมาบวชมาติดตามมาทำไปทำมาย้ายไปเป็นอัญญวิเชียนเนี่ยเป็นผู้การจังหวัดอุทัยบัดนี้แต่ที่บดีกรมที่ดินแทนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนที่มาที่นี่แต่ที่บดีแทนพอเป็นที่บดีเสร็จแล้วเอาพวกกรมที่ดินมาอบรมมาอบรมที่นี่สร้างทั่วประเทศเลยมาอบรมมาอบรมวัดผวันท่านบอกท่านได้ผลมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้นั่งกรรมฐานในส่วนของกรรมการเราคงไม่ได้เป็นอาชีพดีแน่ไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเส้นสายเลยเขาเอาคนอื่นหมดการเมืองเอาคนอื่นหมดแต่ที่นี่ประธานจะเป็นปลัดกระทรวงหรืออะไรเราไม่ทราบให้ไปเอาประวัติมาถึงจะได้เลยพอดีนะผมที่ดินอยู่เต็มเนี่ยเต็มอุตส่าห์มาบวชที่นี่มาชาติก่อนคงไปญาติกับเราตอนนี้ท่านออกไปก็ไปเป็นผู้จัดการสร้างพระราชวังนะอาตมาออกไปให้แสนเนี่ยที่นครที่ธรรมราชที่ปากพนังหรือที่ไหนนครที่ธรรมราชให้ไปแสนสร้างวังให้ในหลวงเลยก็กรมที่ดินมาอบรมหลายรายการแต่นายวิเชียนมาเป็นยังเป็นหัวหน้าเล็กๆน้อยๆมาเป็นที่ผู้ว่าการจังหวัดอุทัยย้ายจากอุทัยเป็นอธิบดีเลยกรมที่ดินเลยเห็นอยู่มั้ยที่นายวิเชียนและตอนที่กรมที่ดินมาอยู่ที่5วัน7วันพอดีอธิบดีอดีตรัฐมนตรีเนี่ยผู้ช่วยมหาไทยท่านจะมาสิงห์บุรีก็แวะเข้ามาเนี่ยมหาตมาเนี่ยตำรวจก็เลยไปหาที่รัฐมนตรีไม่เจอเลยให้มาพูดซะทีพูดกรมที่ดินเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านปกครองที่ดินด้วยกรมที่ดินสายสัมพันธ์กันเลยก็มาให้โอวาทขายการกรมที่ดินระดับผู้น้อยผู้ใหญ่ชั่วคราวแล้วกระทั่งก็เดินทางไปสิงห์บุรีอยู่มาไม่ช้าอธิบดีเนี่ยหมดอายุ4ปีต้องย้ายนี่ช่วยไว้เนี่ยเนี่ยช่วยให้อยู่อีก4ปีเนี่ยเห็นไหมน่ะนี่วิระมุสิกพงศ์ให้ช่วยเพราะดูแลกรมที่ดินด้วยนี่แหละสายสัมพันธ์ติดเชื้อมาอย่างนี้เราจะทิ้งกันได้เหรอต้องช่วยกันตลอดไปมาการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านช่วยอธิบดีว่าให้อยู่เป็น8ปีใช่ไหม8ปีแล้วย้ายมาเป็นอธิบดีกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขอฝากผู้ปฏิบัติไว้ด้วยเนื่องจากเรามีสายสัมพันธ์เป็นญาติกันมันถึงจะช่วยกันได้เป็นตลอดอธิบดีที่มาบวชวันนี้ท่านก็ไม่รู้จักเลยมาเพราะลูกน้องพามาท่านตามมาดูว่ามาเที่ยวกันยังไงกลับไป4โมง5โมงมาสายมาเห็นดีด้วยเลยก็ลองไปถามโอ้กรรมฐานดีทำให้ท่านได้เป็นอาชีพดีขึ้นและทำให้เอากรมที่ดีเนี่ยท่านมาบวชนี่เอากรมที่ดีมาอบรมนี่หมดเมื่อสมัยนั้นเลยท่านหมดสมัยอธิบดีเข้าหลักในรัฐมนตรีช่วยไม่ให้ย้ายให้อธิบดีสิริเทวินเสด็จอยู่กรมที่ดินอีก4ปีทิ้งกันได้เหรอเนี่ยทิ้งกันไม่ได้ยังมีอีกก็จะดึกแล้วจะมีอีกหลายเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยการกำหนดเอาปัจจุบัน ทางอดีตต้องรู้กำหนดรู้หนอกำหนดรู้หนอถ้ามันปวดนี่นะกำหนดปวดหนอปวดหนอมันก็ปวดหนักถ้าเป็นกฎแห่งกรรมนะมันจะรู้เลยถ้ามันปวดหนักโดยที่เราศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณ์จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดแล้วมันจะหายไปอย่างเช่นจีนบาเลเนี่ยงอไม่ได้เหยียดไม่ได้ปวดมา7ปีปวดมากรักษาไม่หายกายเวทนาจิตธรรมบทได้บทหนึ่งก็ได้เป็นฝรั่งหรือเป็นอะไรเป็นคนที่พิการนั่งไม่ได้ให้นั่งเก้าอี้ทำได้ถ้าพิการอีกเป็นอัมพาตนอนทำได้นอนทำได้ด้วยของหนอยุบหนอทำได้ไหมได้ให้ทำก็สำเร็จมากผลเหมือนกันถ้าเราวงจรทั้งสี่ก็ง่ายขึ้นถ้าบางคนแค่ปวดหนอเนี่ยพวกบาเลเนี่ยหายเลยมีมิดมาเลยไปคว้างขาหมูแล้วก็หนอนกินแล้วก็จับฆ่าขายไปเลยตัวเองก็เป็นขาปวดมากเลยหายแล้วงอได้เลยได้แค่นี้เองแล้วยังอื่นได้หมดพอขางอได้แล้วแล้วมาพองหนอยุบหนอก็ง่ายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบอกพวกคณะเราว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครมาเข้าปฏิบัติพุ่งข้ามมากแต่ไม่เกี่ยวกับโรคประสาทหรือเครียดปวดโน่นปวดนี่อยากจะกลับบ้านเอาไว้ก่อนยังหล่อหลอมให้มีศรัทธาจ้ะปลูกศรัทธาขึ้นรับรองได้ผลภายใน3วันให้เขาตั้งสติไว้ให้เขาเอาสติไปตามไปดูว่ามันปวดตรงไหนมันคิดตรงไหนมันฟุ้งซ่านตรงไหนถ้าทำตรงนี้ได้นะอย่างอื่นได้หมดเดี๋ยวพองหนอยุบหนอเนี่ยถามว่าพองมีกี่ระยะยุบมีกี่ระยะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องสอบอารมณ์อย่างนั้นพองมีกิริยะยุบมีกิริยะถ้าคนทำไม่ได้จะตอบไม่ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเขาทำไม่ได้ตอบไม่ได้เนี่ยเราถามว่าไอ้เสียงกับหูเป็นอันเดียวกันไหมขวาย่างหนอกับซ้ายย่างหนอเป็นอันเดียวกันหรือไม่เป็นถ้าเราถ้าทำได้นะจะรู้เลยมันดับตรงไหนขวาย่างหนอขัดทำซ้ายย่างหนอจะรู้ว่าจิตมันดับดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรจะเห็นชัดเลยถ้ามีสมาธิมีสติดีจะได้รู้มันดับตรงไหนขวาย่างหนอซ้ายเกิดใหม่เนี่ยจะเห็นชัดเลยถ้าเราขาดสติจะไม่รู้เลยเนี่ยเดินเรื่อยเลยเนี่ยจะไม่รู้อะไรมันดับเวลาโกรธหนอโกรธหนอมันก็มีเกิดดับเกิดโกรธดับโกรธใช่ไหมพอดับโกรธได้เกิดอีกไหมไม่เกิดหายเลยโกรธหนอโกรธหนอหายใจยาวๆโกรธตัวนี้มันดับเราบอกโกรธหนอไม่โกรธอีกดับจะรู้ไปโกรธทำไมมันเป็นพิษภัยต่อเราเหลือเกินเนี่ยมันจะเกิดดับอย่างถ้าเรามีสติพอเนี่ยมันจะดับโกรธได้ชัดเจนมากถ้าเราขาดสติมันจะดับไม่ได้มันจะโกรธหนักโกรธหนอโกรธหนักบางทีแล้วว่าจะยกสามีให้เขาสามีไปชอบกับนางวาสนาแล้วบอกว่าตรงตกเลยให้เขารักกันโมทนาสาธุการด้วยนะกำหนดไปกำหนดไปจิตดับไม่ลงโกรธไม่หายควรจะบอกว่าสามีฉันกับวาสนาขออยู่เย็นเป็นสุขกันกลับจิตถอยหลังมากลับแท้แน่นหน้าอกพกอยู่ในใจเลยบอกสามีทั้งกันว่าสิสมา ขอให้มันชิบหายชิบหายไปแช่งไปเลยจิตดับไม่ลงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าดับลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ตรงนี้ชัดเจนมากถ้าพองหนอลูกหนอไม่ชัดทำไงก็มองไม่เห็นทำไงมองไม่เห็นลูกหนอก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วิธีแก้ทำไงแก้ยังไงนะลุกไปเดินจงกรมใหม่ต้องเดินจงกรมใหม่ถ้าเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะดีแล้วของยุบจะเห็นชัดขึ้นถ้าไม่แก้ด้วยการไปเดินจงกรมมันก็ไม่เห็นเนี่ยก็ของหนอยุบหนอพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองขึ้นมาเนี่ยก็หายใจให้ยาวก่อนที่จะพองหนอยุบหนอเนี่ยเราจะไปสองเด็กหายใจยาวๆก่อนจะยาวๆยาวๆไว้หนึ่งสองหนึ่งสองหายใจยาวหายใจยาวได้แล้วเขาไปพองยุบมันงั้นทำได้ยากตรงนี้สำคัญมากไหนน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันน้ำมันเราไปให้ท่านเอาไปทาเอาไปน้ำมันมนเนี่ยมันปวดเนี่ยมันปวดให้เรามีอุปาทานยึดถ้าเราไม่ยึดเนี่ยมันเกิดดับแยกรูปแยกนามได้มันจะไม่ปวด